بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سوره المدثر. پیغمبر علیہ الصلات والسلام طریقہ داوا چې د حج په سیزن کې حاجیان برال الحج د پاره نو حضور علیہ الصلات والسلام به منا کې کیمپونه تتا او خلکو ته دعوت ورکو. لہذا مشرکین د مکی مشوره وکړه چې دا خلک د د خبرې نه متاثر کیږي، باید چې رته د تلون اوړان دی په دغه کیمپونو کې مونږه سره پروپاګاندا وکړو چې خلک د خبرې ته غوږ کینه دي. نو چا وې هغه ته به چې دا کاهن دی، کاهن سوت سیر چې ورته څنګه ځای کې سبا بدا سي کیږي نو یا فال فال ګران چې ورته تاسو ورته وای فالبین چا وې دا به وای چې لیونه دی. ولید ابن مغیره دا د حضرت خالد پلار دی او د پیغمبر اسلام لوی دشمنو. دوی زه ورځم د پیغمبر سره خبره کوم صلی الله علیه وسلم چې دا کار نه وکړي. نو راغې ورته وی یا لکه ته څه غواړې؟ هغې زه نه غواړم، زه خلک خدای سره ملاول غواړم. ستا پیغام څه دی؟ حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته څه آیتونه تلاوت کړل. ولید ابن مغیره باید سر ونیسه، هغه پخپله وایي زړه کې مې دا راغله چې دا کلام د خدای دی. خو د ایګو مسله وه، مننه مې څنګه شو؟ ما وایي چې بس دا سحر دی، جادو دی، ځکه زړه باندې اثر کوي. ابتدا د صورت کې الله تعالی یو وار بیا رسول پاک ته حکم کوي چې جرأت سره خپل تبلیغ کوه. بیا ولید ابن مغیره دا هغه متعلق الله تعالی تذکرہ کوي چې ګوره د تعالی سوره وخت ضایع کړ، تا ورته قرآن واورو دا آخر کې وې سحر دی. بیا ورپسې د جهنم تذکرہ او په آخر کې دا ذکر چې دای کې هر یو سره ځان دور لوی غنی چې زه به ورته خپل خبره کوم. الله تعالی وایي کمنې د پیغمبر دی ومني او کني نو هل ود دم پرېږ دا وخت دی د وخت بوزي. یا ایها المدثر دثار یو وار بیا مضبوطی او غټی کمبلې ته وایي. څه ته وایي؟ کمبلې ته. یا ایها المدثر ځان په کمبل کې انغاړون کیا قم پاسا فانذر خلق ويروا فانذر خلق د خدای عذابه ويروا وربک د پروردگار پر فکبر تکبیر اولو یې بیان کا وثيابك فطهر اجامخ بل دے پاک کا. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جامہ لباس هغه به اسی عمر وخت ډیر نفیس او ډیر صفا ستراو. نو دا محاوره ده وثيابك فطهر د بد اخلاقه نه ځان بچ ساته. صحیح شو؟ ځکه دا اخلاقم د سړي جامه ده. اخلاقم مختلف ژبو کې مختلف محاوري وي، لکه مونږ خپل پښتو کې خوې د سړي سورې ده. تاسو وطن کې دا محاوره شته کنه؟ سوره پیجنه سایا مونږه و خوې د سړی سوره دی. ان لکه څنګه چې سړی نور کې ولاړی نو داسې کې دی شي سوره دی نه سوره دی بیا کې دی شي. ها ان مونږه و خوې هم د سړی سوره دی، ځکه کوم خوې وي درته نه جدا کې دی نشي کړي دا کې دی شي. ها دا کوم مونږه عادت بابا عبدالرحمن فرمای و علت لارش او عادت نزيد سړی نه خدای دې نه کاندې په بد چار عادت سوک نو خوې نه بدلیږي خوی چه سوی اغا بوی. صحیح؟ نو دا محاوری دی وسیابک فتوحیر وسیابک فتوحیر لکه مونگا یعنی سوک عوضه دار وی سشی وی منصب دار وی نو دا اغا متعلق دا منصب ذکر چکاو مونگو دا دا دا جامع دا اپا دا پورا دا دا دا جامع دا یعنی مانا دارا چه دیر دی منصب لایق سڑه دی دیر دی منصب لایق سڑه دی. وثيابك فطهر اجامخ بلد پاکك والرجز فاجر رجز دا عقیده گندگی تو وی والرجز ادا عقیده گندگی فاجر دے سر تر کے تعلقو کا ولا تمن احسان مکو چا سر تستک سے چپا غیبان دیر بدل غواڑی یعنی احسان کوا یواز اللہ دے پارا دیر پارا چا سر احسان مکو چتا بیا کیش کول غواڑی تو بیا سکول غواړي کیس کول غواړي یعنی بعض اوقات سړی ته سره احسان کوي خو په هغې باندې نمبر یې جوړول غواړي نه احسان کوه الله دپاره ولا تمنن تستكثر احسان مکو د ډیر اور د بدلې لپاره ول ربک اد خپل پروردگار د پارا فصبر صبر کوا فیضان کے رفل نا کورے کلچ آواز کرے شی فل نا کورے پاش پیلائے کی پسن پیلائے وے فذالک یوم یذل ندا یورز د یوم الحسیر ډیر سخت اورز دا غل الكافرین پا کافرانو بان لے غیر یسیر ند آسان پا کافرانو آسان نو پتہ ہو لگے دا چی مسلمان بانے آسان دا ڈیپینڈ کئی چی مسلمان دا سمرہ مضبوط ایمان مالک تے حضور علیہ السلام فرمائی چی دا مضبوط ایمان مالک بانے با دا آخرت ورز دمرا زر تیرشی لکا دورا کاتا مجھ سے سڑے سنگ گئی لگا سا انہ دیر آسان ہے بانے دیو پہ اڈو پوئی نشی اے بسی اڈو پوئی پو نشی ذرنی و من خلقتو پریگ دما او آغسو چی ما پیدا کرده وحیدن نو وحید یو خدا ٹائٹل دو ولید ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ دارت خالد پلارو دو پیغمبر اسلام دشمنو دے با وحید مانا یونیک پرسنلیٹی سشے یونیک او بے مثال پرسنلیٹی نو زان لدہ ٹائٹلی خود ہے نو زان لدہ اللہ تعالیٰ فرمائی ما خو پیدا کرده دو ما دو پرس یونیک دے خو اللہ تعالیٰ ویچی لیو می ایلون وید ہیم لیو می الون وید هم ما ده سره یواز پریده ده لوی وارنگ ده چه خدای پیغمبر تا ایتتی عرفت شا ده ما تا پریده ذرنی و من خلق تو وحیدا پریگ دما سوچ ما پیدا کرده وحیدا وحید یونیک یعنی ده وی چیز یونیکیم و جعلت له ما ورکرد تا مالا ممدودا دیر اگد مال ممدود مانا اگد مال یعنی بے حساب مال میں ورکرد ده دیر مال دار سره تر سیریا پورے تر یمن پورے تر روما پورے دا بزنس کورو انٹرنیشنل بزنس مینو وجعلت له مالا ممدودا اور کڑے میں دتا مال کثیر وبنینا ازامل میں ورکڑے شہودا حاضر باش پمے فن لدکی نور دو دولس زامنو سورہ دولس اینڈ جسٹ تھنک اباؤٹ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دا خالد رونو سنگبو ہر یو سڑے بدغا سے لکا خالد چیزے صحیح یعنی ٹول جرنیلان سشے ٹول جرنیلان او دے چھے بمحفل برے دو لگے دو ولید ابن مغیرہ نو دا دول زامر میں بمحفل کے رائفل سرا یا بندوق سرا یا تلوار سرا توری سرا ولادو و بنین شہودن شہودن مانا حاضر باش صحیح نو ردر فرمان بچا خلاف وردین شو کولے کہ کولے شو ازوی و پی دنگو و بنین شہودن و محط لہو تمہیدن ومحط له تمهيدا امادل وسعت ورکړې فراخي مې ورکړې دا ډېره فراخي فراخي مې ورکړې دا ډېره فراخي ادویا معنا دا ده ومحط له تمهيدا ما په د باندې قیزه سستی کړې دي قیزه وای تاسو اس په خپل کې څه دي قیزه نو الله وای ما په قیزه سستی کړې چې زه وحدونه ثم يطمعوا بعده تملري ان ازيدا چه زبد نورم زیاد کم د مال په اعتبار باندې کلا د دې معنا دا چې انف از انف الله تعالی وی دی لا اوسم په دې غلط فهمه کړي چې نو ټایم بمور کو نو انف از انف کلا بالکل نا انه کان د دل آیاتنا دایتون زمون د پارا حنید المحاند ضد کوونکې مقابله کوونکې حنید معنا مقابل او عنید داسې سړی ته وایي چې حقیقت پیژني خو منی نه حقیقت پیژني یعنی بعض اوقات خو یو سړی خبره نه مني ځکه په حقیقت نه پوهه خو بعض اوقات یو سړی زړه راستي اپ دې پوهه چې حقیقت داده خو یې کوم نم نه پښتو مخه چکیږي صحیح نه ده عنید وایي سعور حقوه سعودن زبد خیجون سعودن پا یو سخت غرد اور بانده نو ابن عباس سے بوئی چی پیغمبر علیہ السلام ذکر رو کدو ولید ابن مغیرہ چی رد عذاب بوم یونیک وی دا یونیک پرسنلیٹی وی رد عذاب بوم یونیک ٹائپ وی دا اور یو غرب اللہ جو رکرہی ہے بدیو طرف نورکی جی ببلا وکوزی جی دا بداغی مراکی جی پدی وکوزی جی دا برد عذابی پا آخرت کی سأرهقه سعودا زبخي جوم دي سعودا پاسخت غربان دي ده اور انه فكرا تاكيك سر ده فكر وكو دا سي پیغمبر علیہ السلام اور ده نو دا سي لکه سره چه دیر غور کی خبره کی وقدر او اندازه لگولا فقتلا نو حلاج شی دے كيف قدر ستخمینه و لگولا ثم قتل بعد حلاش كيف قدر جس تخمين سنگو لگولا ثم نظر بعد پیغمبر تو قتل داسی پیغمبر علیہ السلام ورته قران وارو عدد داسی اور تا وے گیندے دے غور خوس کئی پہ صحیح ثم نظر دے پیغمبر داسی او قتل ثم عبس وبصر عبوس وبصر دی تو لے کسڑی بان خبر بدو لگی مت اور خبر بدو لگی سڑی داسی پخلی سو نہ وے دی مانا دارا چہ دا خبر خا اون لگے دا ثم عبس وبصر منگا پختو کی و تندے تریو کو تاسم وے بیا تندے تریو کو او خاطر درنش ثم ادبر بیا شاک پیغمبر تا واستكبر تکبر وک فقال وی ان هاذا نر دا کلام الا سحر مگر جادو دے او سر چ نقل کو ایسے د نور خلقو د کتابونو نا قران سے شیدے جادو دے د نور خلقو کتابونو کی خبر لکھنی دا پیغمبر ال تا نقل کئی ان هاذا نر دا قران الا قول البشر مگر وی نا د انسان دا اللہ خبر ندا نو اللہ وی سوسلی زر چ داخل بکم دے سقر اورتا وما دراکا اسشی خبر کرے تما سقر چ اور سشے دے سقر سشے دے او تبقر دے جہنم یو خاص زون دے پا جہنم کی سشے دے یو خاص زون دے لا تبقی دا سقر دا سے زائد لا تبقی چ نپریگ دی اڈوکے ولا تذر انپریگ دے وخا اڈوکے سوزائی ام وخا سوزائی لواحة للبشر سوزون کے دا بشری دے انسان لا تاس ہم بشرا وائے دے مخت دسا وائے منگا بشرا وائے ورتا نا جسم خود ٹولتا وائے دا دا مخت کاسا دا دیتا منگا بشرا وائے علیہا تسات عشر پدے دو زخبان نلس ملائکے دے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ اما ندی گرزولے دا ملگرے دا اور یعنی دارو غگان او سپردنٹان دا جانم الا ملائکہ مگر فرشتی نو اس فرشتی نچا سر رشتہ لری نچا سر دوستی لری نچا دا پار نرمی لری نچا سر یا رشتہ یوا او دویم دا چا اللہ تعالی وی نلستی نو خدای وی دا غدد اما دا سی عجیب والا مقرر کردے چی دا کافران زین کی دام نرائی چی دا نلسولی نی اتل سولی نی یا شل کری ونی نی وما جعلنا قدتا انا دے گرزول ما شمیر دا دوی نلس الا فتنتا مگر دام یو ٹس دے للذین کفرو آچا دا پارا چی کافران شوی دے چی اگر پا دیکی ہم کنفیوز دیش دا نلسولی نی اتل سولی ندی یا شل ولی ندی اللہ وی دا عدد ادا شمیر دا میں دے پارے او ٹیسٹ مقرر کرے دے چی لیٹ دیم تو بی کنفیوزڈ او دیم خبر لیستیقن اللذین اوتو الكتاب دا دے دا پارا چی یقین پیدا شی دا کسانو چی ورکلے شوی دے ورطا کتاب اہل کتاب پا انجیل او تورات کے ہم دا جہنم دا مسلط و ملائکو شمیر ذکر و نلس سورہ نلس نشه قرآن هم نلس ذکر که اللہ تعالی وی کم از کم اهل کتاب خوبا دی بانی زان پوی کی چه دا عدد به عینی ہی آغا ذکر که چیز من کتابونو که دی مانا دارا چه دا محمد دا اللہ پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم ویزداد اللذین اجزیاتی کیا کسال چه ایمان راوڑ دی ایمان دی ایمان پی اعتبار ولا یرتاب اللذین اچ شکنو کیا کسان اوتو الكتاب اچ ورکرشو دی ورطا کتاب ویزداد اللذین آمنو اچ زیان ولا یرتاب اللذین اچ شکنو کیا کسان چه کتاب ورطا ورکرشو دی والمؤمنون شکن کی مؤمنان وليقول اللذین انجام دارے چھ ہوئی آکسان چھ پزرون دا ہوئے کہ مرضن فساد دے بیماری دا والکافرون منافقان مراد دی والکافرون اکافران وی ماذا اراد اللہ چھ سش ارادہ کرے دے اللہ تعالیٰ پا دے عدد بانے مثلا دا بیان پا اعتبار دا نلس عدد اللہ صلح ذکر کر اللہ تعالیٰ فرمائی دا کنفیوژن دو طبقو تا پیدا کی یو کافران تا بل منافق تا یو کافران تھا یو منافق تھا ہر چی مومن دے اقوی چی سا اللہ و پیغمبر ہوئی زمان پی ایمان دے سا اللہ و پیغمبر ہوئی زمان پی ایمان دے ہر چی آلی کتاب دی اغی امری جکو نہیں زکر آئی پا کتاب کیوں در نل ذکر دی کذالک دارنگی اضل اللہ گمراہ کی اللہ تعالیٰ سوچے را دے ہو کے و یادی من یشا ہدایت ورکی آچا تچے را دے ہو کے و ما یغلم جنود ربک اس دیکھو گو منافقانو و کافرانو اگر دیر شیطانا خلقو اگر بوید شلکری ذکر نہیں کہ خدای سر نور آرمی نوا خدای سر نور آرمی نو شل بے برابر کرے کم از کم سور بے کرے شلبه برابر کړی الله تعالی فرمایي استاد خدای لشکرې سوره دي عسکرې سوره دي دا علم خو یوازې الله تعالی وما يعلم جنود ربك ان دي معلوم عسكر درفتا الا ومگر الله تعالى وما هي ان الا وما هي ان دا جان من لا ذكر للبشر مگر دا وارننگ دي انسان تا كلا نو الله تعالى فرمي دا دي چه سوي دا سي خبري ولا كل ندي پكار اجي تمي خبري كي دا منافقان وكافران دا سي ولا ويل ندي پكار كلا والقمر قسم دې پسبوګ مې باندې واللیل پشپ باندې اذا ادبرا چې کله داش په خلکو ته شاو ګرځي نو څنګه شاو ګرځي چې سار راخیږي نو د شپې مونږ ته شاشي او سار راته په مخ راځي سار راته واللیل اذا ادبرا والصبح قسم دې پسبا باندې اذا اسفر چې کله دې روخانه شي اسفر معنی روخانه کېدل ان لها تاک اکثرا دا قیامت لحد الكبر یودلو یغلامو سخده نذیر للبشر دا یرون که ده وارنگ ده انسان لپارا لمن شاء منکم آچا دا پارا چه غواری ده تاسونا یتقدما چه راڑوان ده شی خیر تاو یتاخرا یا رستو شی ده بدائنا کل نفس هر انسان بی ما کسبت پا ملک پل کے رہینتن بندی بئی هر یو انسان په خپل عمل کې بندي وي everybody would be seized for his deeds and actions د خپل اعمالو د پاره سره د خدای دربار کې به seized وي الا اصحاب اليمين مگر ملګری د شیلاس نه فی جنات الغیب باغونو کې تساءلونا تپوسونه بکې او بلنا عن المجرمین د دې کریمینل خلق متعلق یا تپوسونه بکې عن المجرمین د دې کریمینل زده ځکه دا جنت ته اوچت هاغل تعالی د جهنم د ښکاری غی تا جنت والا ته کاری نغی آل تنت تپوس کئی دی مجرمانو نا ما سلککم چی سشی داخل کرے تاسو لفی سقر پا جہنم کے قالو اغویبو تو علم لکو من المسلینا نومونگا مزگزار ولم نکن اطعم المسکینا نومونگا چی فیٹ کول مو غریبانان خلق وکننا نخوض مال خائدین او مونگا چی بیہودگی مو کولد بیہودو خلقو سر بیہودگی سشي بهودگی نو بهودگی هغه کار ته وای چې نه پکې د دین خیر وي نه پکې د دنیا خیر وي نه دا بهوده کار وای سوې ورته بهوده کار حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه د یو خو مسلمان شناخت بسنګ کې چې دې به مقصد کار کې به مقصد خبره کې وخت نه ضایع کړي په به مقصد کار کې وخت نه ضایع کړي به مقصد خبره کې وخت نه ضایع کړي دا د خو مسلمان پہچان دي یعنی مسلمان چې کم کار کوي د مقصد په حواله کوي دسا پاوله نو پتاو لگے دا چه دا ٹائم ویسٹ کول پر شریعت کے دیر لوی جرم دے سکال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام دا تقاضی خلاف ہوگر دو چه تو اس کم دا بے مقصد خبر کے نو وقت ضائع کول لیکن بے مقصد کار کے نو وقت ضائع کول دی یو حدیث کے راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دیو مون بانڈا وی دا سارا کے خلق اسی دا سارا نے یو سڑے ورطر آگے سارا خلق در صدقہ نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا جی ما تا خوی اسو قیمتی خبر ہوکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته لومبای خبر او کړه علیک بالیاس غم ما فی عید الناس خپل منسوبه د بل چا پتام ما جوړاوه خپل منسوبه د بل چا پتام ما جوړاوه بس د خپل مالیاتی لیمټ پورې خپل منسوبه جوړاوه یعنی دا سم کوي فلانې او بیا دوره پیسې دا کوي فلانې به دوره کوي فلانې سره دوره لري پیسې نه فلانې سره دي ته خپل منسوبه سره باندې جوړې ځان له خپل پکې هم بایلې چې د بل پتام منسوبه جوړې د خپل پکې هم تقبل کیپیٹل بلیوم ختم شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور علیک بالیاس عن ما فی عید الناس دبل پتم خپل پروجیکٹونو میں جوڑا وا یوا دیما خبر و توکرا وی و ایاک و تمغ فانه فقر حاضر ہرس نہ زان بچ ساتا کنی چرے بوب موڑ نشی گریڈ نہ اس ہرس وای ورتا د ہرس نہ زان بچ ساتا کنی ہرس سڑے امری گی او بلینیری بیا بو موگی ہوگی کیگی بیا بو سادی بابا وے چ گفت چشمے وی گفت چشمه خوار دنیا دار اگه وی یو خار که در طول نه مالدار سڑه او سشیو در طول نه غنی او رچ سڑه او سنوی مال خار تر روانو نو ده پا یو تیز اس بانه سور چی چه مانه مخی بل بزنس رین ارتا اون رسی چه بل بزنس والا ورتا اون رسی که دیر مارجن ده بکی دقا مال که نو چې دا اس دومره تیز سره غلو چې اثر پرې وته او د پخاور کې ورغې خلې د خاور ډکه استرګې د خاور ډکه په بد حال شو په بد حال نو دې چې را پاسه ده په خپل حالت حسرت کو یو خبره وکړه سادی بابا ورته شعر قالب ورکړل دي چې د سوې وی گفت چشمه خوار دنیا دار را دنیا دار خوار استرګي گفت چشمه خوار دنیا دار را یا تناغت پر کو ندیا خاک گور چې دنیا دار خوار استرګي دا یا چې خدای ورته قناعت ورکی یعنی چې سدی په دې باندې مطمئن شي نو یا غي سره د استرګي مړیږي اګه قناعت سره مړی نه شنو بیا د قبر خور باندې مړیږي صحیح گفت چشمه خوار دنیا دار را یا قناعت پر کو ند یا خاک گور بس همیشه الله تعالی نه غواړي چې خدای قناعت مناسب کړي ځکه قناعت دې سړی ته اطمینان نصیب کړي صحیح سړی به اطمینان یعنی د دې دنیا سلیمت خو نشته چې ګینه سړی به دا وایي چې یره که دور شونه بس زه به چوکی کم حیات تر اوسه چرچا ویلې یعنی زما په خیال ما خو کم از کم په دې خپل 50 کال عمر کې څوک نه درېدلې چې هغه به یو لیمټ خوري چې دوره پیسې وګټم بیا بل چوکی کم بیا نن ټای خو بیا دې په خپل ریټ شوی بیا خپل ګرد حساب کړی چې زه در عمر ساته پر زما دا ګرد انکم باید ترسې بیا زره نو بس دې بیا ځوان بیا ختم کیږي یعنی دو بیا ځوان ختم کیږي او کنه ته وای چې تر مرګ به ګټم بس په عذاب باخته صحیح نو گفت چشمه خوار دنیا دار را یا قناعت پر کونت یا خاک گور بس یا په قناعت باندې سترګې مړیږي او یا په خاک گور باندې قالوا لم نكن من المصلين نو مونږ مزګزار ولم نكن نطعم المسكين اوس پته ولګی دا چې ایمان پسې د الله په حقوق کې د ټولو نه بنیادی ضرورت او بنیادی ذمہ داری مسکول دي څه شي دي مسکول دي ها با سادی بابا ډېر خاجي ما خبره کړی دا چې روز محشر ته سادی ویل کنه ته ویل هه ته ویل ها نه تاسو کوګ نو ویل وی روز محشر کے جنگ و داز بود اولین پرسش نماز بود چیز قیامت پر در طور لنبایت پوست برسی در موز متعلق اولین پرسش نماز بود صحیح ادا اولین پرسش پیغمبر ویلے دے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دیکھ اس طرح ناکام شنو it means that he lost his credit انو بس سره اوټ شي نو الله تعالی دې نو کی بس کوم د مزدی دغه کی اوټ شه بده اوټ نور تور سره لای صاحب کتاب نه کوي دا نور خو اکسترا کریډټس دي دا نور شي نه سړي دا اکسترا کریډټس دي نو کدا اصل کریډټس دي کیپیټل دي نه اکسترا خو دلال ختم شو خبره ده انشاء الله خو مونږ ورته په کچا پیسې کې مقدمه بایلا قالوا لم نكن من المصلين ونومون غمز گزار ولم نكن نطعم المسكين نو کوم سره چې منځونه نه کوي مسلمان انور خسرې یعنی اخلاقی سره هم وی خلکو سره امداد هم کوي فلا فلا زاغت یقینا ډیر حسرت نیولې چې ظالم دا ارسل ځان له مقصد کړ زکه چې لوم بنه پیپر د انټری پیپر د خراب دی صحیح هغه ته انټری ټیسټ وای ډیر خلک تکل صاحب ده سم دم زمنځ وخت ګرځ و درې بس یک کی ته خاو درې الله اکبر خدای دې رحم وکړي دا غره پر بس صرف حسرت کول شو چې دا سره خلکو د پاره خل ځان د پاره زیاتې کوي دې ځان باندې ظالم دی خدای په ځان نیولې دی لم نکم من المصلین نو مونږ مزګزار ولم نکن نطعم المسکین انو مونږه چې طعام ورکو مسکینانو لا نو سپته ولګیدا چې د خدای په حقوقو کې د ټول نه مقدم حق د مونږ دی د مخلوق په حقوقو کې په ټول نه مقدم حق د کېټې دی د بنیادی ضرورت ته چې نه ټول نه بنه استاد مداري سره کو وخت رسي چې د دوه کسانو د کېټې تنظیم وکړي وکنا نخوض مع الخائضين او مونگا چه بے ہودگی مو کولا د بے ہودگی کون کو سرا وکنا نکذب او مونگا چه تکذیب مو کو بیوم الدین دروازه د جزا حتا تر دے پورے اتا نل یقین چراغ مونتا یقینی امر چه مرگ دے زکر د مرگ گوندے مسلم حقیقت بل شنشتا سمر مسلم حقیقت ہاں چه ده مرگ ده دا سه بل حقیقت نیشتا زکر دایو دا سه حقیقت ته کسو کی من نمانی اغا بیوم عملی کئی کسو کی نمانی اغا بیوم عملی کئی آبی لگر موی سب کلا کلا ڈراما کری یو سڑی ما تیز ما دیرا خاکی دلا وی مور تیز سنگا وی پو مرگ میں پوخ یقین ده من نمی وی مور تیز کنی من نبیاد پریدی سو یشر و تو این منم نبی آدی گیری پریدی فما تنفعون شفاعت الشافعین پس اس نہ پبنو رسید ایتا سفارش د سفارش گون کو فما لهم سد دیلا غنی تذکرتے شر دیری مائنڈر نامور زینا مختاون کے لی او سنگت مختاوی کعنہم لکد حمر خرون دی اللہ تعالیٰ دے کافران متعلق سوئے خرون دی چسو قرآن نمائی او دو قرآن نتیخ تک اللہ تعالیٰ کعنہم حمر دا دا سلید خدا نظر کی لکا خرف كأنهم حمر لك دوی خرون دی مستنفرتون مستنفر خر آغا تا وی چی دی پشانو گوری پا مخم من دی وی تا فرد سو وی لغت اون گرده هوا تیو بوزی تیزون او باسی دی تا وی حمر مستنفر تا زبا گتر نی جرتا دا خر چی اوی ریگی دی چی اوی ریگی اوت مور تریدل وی نو چی اوت وریگی من دا وی نو لغت اون وی داست دا مخی پا یو طرف کرده من دا وی اتیزون او باسی نو دی تا وی حمر مستنفر صحیح نو زما پا خیال اللہ تعالی با قرآن کی دمرا سخت خبر بلا نی کری لگه سخت خبر زکا خدا ایسا کنزل خونه که صحیح کعنهم حمر مستنفرتن دی داس دی لکا تری دل خرونا فرت من قصورا چی غی تیخ دکی من قصورا دا شرمخنا لیونا دا لیو دا آواز نا خرمندوی بل یرید کل امر ام منهم بلکی را دلری هر یو شخص د دوینا ان یوتا چی ورکری سی ورطا صحفا منشرا یو اوپن کتاب و کلاو بک اللہ تعالیٰ فرمائی دے کیا ریو سڑے دا غواری زباری اولا پر شخصی نامو بانے خط لکم چی ایمان راڑا خوب از دا پیغمبر میں لے گا لے دے کسو پی ایمان راڑی را دیلی اکر مراڑی بیڑے غر کلا کلا ہرگزنا بل لا يخافون الاخره بلکہ دوی نے رے گی اخرت نہ کلا ہرگز نہ انه تذکرہ دا ریمائنڈر دے فمن شاء ذکرہ پسو کے غوالن دا ریمائنڈر دے زکی ذکرہ مان دے دے زکی وما يذكرون انشير دکول دوی الا ان يشاء الله مگر التي الله غواړي هو اهل التقوى دغه الله تعالی اهل د دیر چیرته وکړي شي و اهل المغفره دغه الله تعالی اهل د دیر چ بخنو کی تاسو ته نو خلاصه د سوره مدثر ابتدا کې دا خبره چې تبلیغ کوا بے خوفای سره دعوت ورکوا بے خوفای سره بیا ذکر لکافر دے چه قرآن تا سحر وئی بیا بیان دا جہنم دے او آخر کے دا چه اللہ تعالیٰ وئی قرآن میں در لے گلے چه سو غوالی او دی منی او که نگوالی دی منی they have to face the consequences انجام بدائی فیس کئی